Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 sierpnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na razie nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć zaangażowania obcych służb w sprawę nielegalnego zatrzymywania pociągów, mówi o tym zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. To tylko pojedyncze przypadki. Wojewoda Małopolski uspokaja w związku z pojawieniem się zachorowań na legionelle. Już 9 września rozpocznie się narodowe czytanie, na które zaprasza para prezydencka. Jest za wcześnie, aby potwierdzić lub wykluczyć zaangażowanie obcych służb w sprawie nielegalnego zatrzymania pociągów w kilku miejscach w Polsce, mówił w Polskim Radiu Białystok zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Do nieuprawnionego użycia sygnału Radio Stop i zatrzymania 9 pociągów doszło wczoraj także w Podlaskiem. Policja zatrzymała 2 podejrzewanych o to mężczyzn. Według nieoficjalnych informacji jednym z nich jest policjant. Stanisław Żaryn zastrzega, że jest za wcześnie, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski. Ta sprawa podlega rozpoznaniu na różnych poziomach. Policja zatrzymała pierwszych podejrzanych. Musimy dać instytucjom prowadzić swoje działania. Z naszego punktu widzenia istotne jest głównie to, żebyśmy sprawdzili, czy za autorami tych fałszywych alarmów stoi jakiś plan państwowy destabilizowania sytuacji w Polsce. Musimy dać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trochę czasu, żeby można było ustalić, z czym się borykamy. Stanisław Żaryn podkreśla, że incydenty destabilizowały ruch kolejowy, ale nie stwarzały żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 1 polska tenisistka wygrała ze Szwedką Rebeką Peterson 6-0, 6-1. Spotkanie trwało 59 minut. Sport w Trójce już za godzinę. A w Małopolsce nie ma ogniska legionelli, to tylko pojedyncze przypadki, uspokaja wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Dodaje, że choroba w tym regionie, jak i w innych częściach kraju, występuje każdego roku. Od stycznia w Małopolsce odnotowano 11 zakażeń. To najnowsze dotyczy podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w Gnojniku, powiedział wojewoda. Placówka została objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym oraz zostały wprowadzone działania zapobiegawcze, między innymi dezynfekcja termiczna instalacji wewnętrznej oraz wyłączenie z użycia urządzeń wytwarzających aerozol. Do masowych zakażeń legionellą doszło w Rzeszowie. Dzisiaj sanepid poinformował, że do tej pory zakażenie bakterią odnotowano u 144 osób. Para prezydencka zaprasza na tegoroczne narodowe czytanie, które odbędzie się 9 września. Lekturą 12 odsłony akcji jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda zaprezentowali fragment powieści. W głębi, pod ciemną kolumną kilku splecionych z sobą jodeł, słupem padającego od nich cienia okryty, wznosił się niewysoki pagórek. Kształt podługowaty i łagodne stoki mający, niby wał, niby kurhan, widocznie kiedyś rękami ludzkimi usypany, jak cała ta polana niską, w nierówne kępy pogarbioną trawą obrosłą. Jan w milczeniu pagórek ten Justynie ukazał. Ona też, milcząc, skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886-87, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Nad Niemnem to także jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej, podejmujący tematykę powstania styczniowego. Polskie linie lotnicze LOT mogą wypracować się w tym roku ponad miliard złotych zysku. Poinformowali o tym wspólnie sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki oraz prezes linii Michał Fijoł. Zysk przekraczający miliard złotych netto umożliwi m.in. spłatę udzielonej pod koniec 2020 roku pomocy publicznej. Linia chce też inwestować w swój rozwój. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że LOT jest coraz silniejszą marką na rynku. LOT w lipcu przewiózł rekordową liczbę ponad miliona pasażerów. LOT rozwija się. mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Prezes PLL LOT Michał Fijo powiedział, że przewoźnik wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku. Inwestuje też w nowoczesne technologie i zarządzanie. LOT wie, w jaki sposób prowadzić swoją politykę handlową. W 2022 roku LOT wypracował 113 milionów złotych zysku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie do 16 w centrum i 22 na południowym wschodzie. Jutro w całym kraju opady deszczu, na zachodzie okresami intensywne, a także pojawią się burze. Temperatura od 15-16 stopni na zachodzie do 26 w centrum i 34 na krańcach południowo-wschodnich. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wielcy pianiści na festiwalu Chopin i jego Europa. Iwo Pogorelić, Piotr Anderszewski, Dank Tyson, Bruce Liu, Benjamin Grovenor, Vadim Kolodenko, Eric Liu, Kate Liu, Aleksiej Lubimow, Christian Bezoidenhout, Lukas Wondraczek, Aleksandra Świgut. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na www.biletynifc.pl i w kasach Muzeum Chopina w Warszawie. Mecenas PKN Orlen. Partner główny Totalizator Sportowy. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Palenie papierosów to śmiertelnie niebezpieczny nauk. A każdy kolejny papieros to krok do przedwczesnej śmierci z powodu raka płuca. Pamiętaj, że e-papieros też nie jest obojętny dla zdrowia. Dym tytoniowy znacznie podnosi również ryzyko zachorowania na raka jamy ust. Ustnej, przełyku, żołądka, jelita grubego, szyjki macicy, trzustki, nerki, piersi. Palenie w ciąży może przyczynić się do poronienia lub wad rozwojowych u dziecka. Nie pal zdrowia. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Żyć dnia wola, broniony chłopcy, spod parasola. Choć na tych rysy mają wisy, to wasze jaki, fajne chłopaki są. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch, pracujące dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Każdy chłopaczek chce być ranny, sanitariuszki, morowe panny. I gdy się kula trafi jaka, poprosisz pannę, da ci boziaka. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch, pracujące dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Z tym za linią te kotniki, intendentura, z neumrzyki. Gotują zupę, czarną kawę i tym sposobem walczą za sprawę. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch, pracujące dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Za to dowództwo jest morowe, bo w pierwszej linii nastawia głowę. A najmorowszy z przełożonych to jest nasz mięcio, kół kokorony. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch, pracuj od dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Wiara się bije, wiara śpiewa, szkody się płoszczą, kredyt zalewa. Do tych sposobów się i mają, co chwila szafę nam podsuwają. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch, pracuj od dwóch. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, kresuj młody duch jak stal. Lecz na nich szafy i granaty, za każdym razem dostają baty. I co się się przybliża chwila, że zwyciężymy i do cywila. Hej! Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, weź swój młody duch, pracujący Bóg. Czuwaj wiaro i wytężaj słuch, weź swój młody duch. Jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal, jak stal. I to jest armia. Trzecią falę rozpoczęliśmy od podziękowań dla tych bohaterów męskich i żeńskich, którzy stanęli dzielnie w obronie naszej stolicy, naszej ojczyzny, naszego honoru, dumy, czci. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Za sterami Ewa Redel, Marek Pawlukiewicz, jak zwykle w zaciszu domowym, ale czujnie, Marek Chorodniczy w studiu w pełnej krasie. Dobry wieczór. I Rafał Porzeziński, czujny w pełnej krasie również. Państwa wita. Witamy. Upały, mam nadzieję, że nie doskwierają, tylko cieszą, bo gdzieś się tam wylegują Państwo nad jeziorem albo mamy nad nadzieję, choć Bałtykiem to już naszym. Niestety końcówka. Armia nas przywitała. Wspomnij Ziutka, nosi tytuł ta płyta. Bardzo zresztą ciekawa. Chodzi o Józefa Szczepańskiego, poetę, powstańca warszawskiego, żołnierza batalionu Parasol Armii Krajowej. Tak, wciąż wspominamy i będziemy wspominać jeszcze, mam nadzieję, co najmniej kilka razy w naszym programie Powstanie Warszawskie. Dopóki będzie trwało. Jako chłopaki warszawiaki jesteśmy tak, winni. Rodowiciśmy. A teraz przejdziemy do zupełnie innych klimatów. Jest rok 1992 i pierwszy wielki przebój zespołu The Future Sound of London. To jest bardzo ciekawy utwór, ponieważ niesie go sample wokalu Liz Gerrard. To jest utwór z płyty Accelerator. Do której wyznawaliśmy już miłość parokrotnie. Wielokrotnie, wielokrotnie. A linia basu z kolei została wzięta z kultowego utworu Radio Babylon Midbeat Manifesto. Manchesterski duet Gary Cobain i Brian Dawkins umiał naprawdę wspaniale samplować i umie to robić do dzisiaj, zresztą dlatego, że nagrywają panowie cały czas, choć nie cieszą się już aż taką wielką popularnością jak kiedyś. Utwór doczekał się mnóstwa remiksów, bardzo dobrych zresztą, i teraz posłuchamy The Future Sound of London. Czarowne, czarowne. The Future Sound of London, Papua Nowa Gwinea. Istotnie oceaniczne po prostu rozkosze. Jeśli ktoś z Państwa, bywalec na przykład Blue Velvetu w latach 90. rozpoznał to nagranie, to się nie zdziwię, bo ono doczekało się bardzo wielu remiksów i wielokrotnie na imprezach paratransowych było grane. Tak, bardzo, bardzo wiele. Zresztą okładkę tego singla zdobi taka maska plemienna, bardzo, bardzo ładnie zrobiona jest ta okładka. No, takie, jak sobie jestem w stanie wyobrazić, niestety nigdy nie byłem w Papui Nowej Gwinei, ale wszystko jest przed tam, nami. Też jest nie byłem. Tam pięknie, może ktoś zdjęcia pooglądałem, może ktoś z Państwa był. Niech napisze na naszą stronę. Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Z jakimś Papuonowo-Gwinejką. A o tym niebie nie bez powodu, bo za chwilę poddamy się propagandzie. Będziemy ją chłonąć z całych sił. Utwór Heaven Give Me World. To jest utwór z trzeciej płyty propagandy. Bardzo lubię tytuł tej płyty, bo ona dokładnie kojarzy się z pinem, który wymyślali sobie na początku. Aż myślałem, że z twoim pinem. Nie, nie. Wymyślaliśmy sobie na początku istnienia sieci komórkowych, tak, i kart kredytowych. 1, 2, 3, 4. Tak, to trzecia płyta propagandy. Wielu fanów uznało, że jest to zdrada, bo jest to płyta dosyć, dosyć mocno komercyjna, faktycznie. Ale chyba komercyjna w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu i ten utwór o tym przekonuje. Zresztą rządził wiele tygodni na listach przeboju w Niemczech, nie tylko w Niemczech, doszedł też dosyć wysoko na brytyjskich listach przebojów. Bardzo ciekawy utwór i też doczekał się wielu remiksów. My posłuchamy remiksu w wykonaniu Williama Orbita. Yeah. Lekko, miło, przyjemnie. Tak zabrzmiała propaganda. Trochę wbrew nazwie. Trochę wbrew nazwie, choć rasowo i bardzo ładnie, choć bardzo, bardzo popowo. To utwór bardzo różni się od tych pierwszych rzeczy, które były nagrywane pod czujnym okiem Trevora Horna z The Art of Noise. Nadal nie lubię popu jednak. Ale jeżeli nie lubisz popu, to za chwilę będzie coś, co wprawdzie w popkulturze pływa, to jest jasne, ale jednak tę popkulturę dosyć mocno redefiniuje, tak to nazwijmy. Mm-hmm. Utwór nosi tytuł Rano, pochodzi z 2017 roku i płyty No Fun. Teraz pewnie fani zespołu Krzyczą, Syny... Piernikowski. Fani zespołu Syny się cieszą i biją brawo. Ja pamiętam, sięgnąłem sobie do recenzji, którą pisałem z płyty, z której ten utwór pochodzi i pamiętam, że nawiązywałem tam paradoksalnie do Cocteau Twins, do Construction Time Again. No właśnie, bo nazwa Syny mogłaby sugerować raczej, że do Cure'ów będzie tutaj nawiązanie, córki Syny. Tak, ale Syny z kolei są takim zespołem gdzieś w okolicach hip-hopu, ale bardzo takiego dziwnego hip-hopu. A tych nawiązań elektronicznych, tak, właśnie z 4AD, gdzieś właśnie z tej elektroniki takiej bardzo rasowej z lat 80. gdzieś mi tutaj to jest blisko, ale to jest oczywiście bardzo subiektywne spojrzenie. Piernikowski, bardzo ciekawe zjawisko, Syny również. Również przypominamy sobie w takim razie Piernikowskiego, utwór pod tytułem Rano. Rano, rano, rano, rano, cisza budziła mnie, co się wczoraj działo, pamiętam niewyraźnie, widokiem do okna cieszy się, popatrz, grają w kosza. Nie wiem, czy państwo znają, ja znam doskonale takie ranki, o jakich tutaj Piernikowski nam serwował rano, rano, doskonale, ale wiesz, co mnie tak jakoś optymistycznie w tym tekście natchnęło? Tak, to, że nie sięgnął po telefon, bo natychmiast by się skończyło rano, zaczęłoby się coś zupełnie innego, więc życzę państwu jak najmniej poranków, kiedy nie wiemy, co było wczoraj, ale jak najwięcej tych bez telefonu komórkowych. I jeszcze nie liści walających się po... Pewnie jeszcze nie. Lato trwa. 2-3 dni wakacji dla dzieci, a dla nas jeszcze świętego spokoju troszkę. Tak jest, lato z radiem nie tylko w jedynce. Nie tylko w jedynce, tak, z naszym radiem jak najbardziej. A armię już mieliśmy, ale jeszcze nowego modelu armii nie mieliśmy. Aż tak nowego. Ja sobie postanowiłem, że nie będę za dużo komentował. Dobra, nie komentuj. Powiem tylko, że jest to utwór, który zwiastuje nadejście płyty New Model Army z udziałem orkiestry. I chciałbym cię, Rafale, zapytać, jaki jest twój stosunek do nagrywania przez wielkie zespoły rockowe płyt z udziałem orkiestry? Mocno, mocno zapytane. Powiem ci tak, trochę nie na temat odpowiem. Nie klaskałem nigdy u Rubika, to na pewno. Natomiast wydaje mi się, że ma to charakter właśnie propagandowy, bo to słowo już dzisiaj padało. I myślę, że może się bardzo pięknie przysłużyć peregrynacją słuchaczy po gatunkach, do których się nie przybliżali i nie tykali. Ale mi orkiestra w kapelach rockowych jest kompletnie niepotrzebna. I na tym poprzestajmy. New Model Army, Innocence. Time. Wysłuchałem z uwagą i trwam przy swoim. To znaczy, myślę, że naprawdę może to spowodować, że ktoś zainteresuje się inną muzyką niż tylko rock. Natomiast co do zasady, to słuchaj, to odebrało New Model Army. Zęba, wygar, pięści i w ogóle taki mocny, jak to nazwać, no nawet nie wiem. Wykop. Wykop, którym słyną. Raczej odjęło niż dodało. A orkiestra musiała się chyba bardzo nudzić, grając ostinato cały czas. W kółko to samo, tak, żadnych pomysłów. To jest zawsze trudne i ja od razu powiem szczerze, nie jestem fanem tego typu połączeń. Uważam, że zespoły powinny rockowe grać swoje, a muzykę swoją i będzie pięknie. Ale niech państwo sami ocenią. My tylko prezentujemy i mamy nadzieję, że no, ale wypowiedziałeś państwo się swoje też, zdanie publicystą. Tak, no jakoś nie mogłem się ugryźć w język, wybacz. Dobrze, a teraz opowiedz. Teraz wracamy do 1990 roku i znów do fali tak zwanego Manchesteru, takich brzmień, które łączą w sobie rave, psychodelię, elementy punka, gitary, ale oczywiście też całe mnóstwo syntezatorów. I dobrej zabawy. To takie zespoły, przypomnijmy, jak właśnie Happy Mondays, jak Jesus Jones. To jeden z tych, które może nie były najbardziej znane. Dzisiaj jeszcze powiem, że będzie jeden taki, ale bardzo zacny, wydaje mi się. To jest ciekawostka, że ten debiutancki album właśnie w 1990 roku wydali w bardzo zacnej, kultowej wytwórni Miód. No to posłuchajmy. In Spiral Carpets, This Is How It Feels. Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mum. She can't say, they can't see. Putting it down to another bad day. Daddy don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mum. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. There's a funeral in the town. Some guy from the top estate. Seems they found him under a train. And yet he had it all on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. Be lonely. This is how it feels to be small. Tak łagodnie i trochę świątecznie mi to zabrzmiało. Trochę świątecznie, masz rację. No, ale fajne, fajne. Mniej tej rejwowej zabawy, a więcej melodii takiej bitlowej nawet troszkę. To tak, się wydawało, ciepło, nie? Jak u siebie. A teraz będzie kapela, która jest mega ważna i o której na pewno jeszcze nieraz państwo na trzeciej fali usłyszą. I to bardzo ciekawe wybrałeś nagranie, bo ono pochodzi z albumu przełomowego w pewnym sensie dla New Order. Tak, to jest płyta ważna, dlatego że jako druga w dyskografii New Order już próbuje przełamywać ten styl, który był bardzo Testament ważny. Joy. Tak, dla muzyków tworzących New Order, czyli styl Joy Division. Mhm. I na pierwszej płycie, która się pojawiła po odejściu Jana Curtisa, pierwszej płycie New Order, no to słychać było, że to jest właściwie kolejna płyta Joy Division. Mhm. Ta druga już zaczyna, w tej drugiej już zaczynają się pojawiać pewne elementy charakterystyczne dla New Order, które pojawią się na następnych płytach. Mówimy oczywiście o płycie Power, Corruption and Lies. Bardzo ją lubię. Tutaj się też pojawia trochę elektroniki, już też trochę disco. I te zmiany po prostu zachodzą. To jest rok 1983. Nowy porządek zaczyna się kształtować. Age of Consent. Nic nie powiem odkrywczego, ale dobrze, że New Order jest. O, dobrze, że jest tak i że jest New Order. I że to nie jest jakieś drugie Joy Division, tylko że New Order stworzył swój styl. Niektórzy mówią, że nawet przyczynił się do stworzenia Eurodisco za sprawą użycia rozmaitych patentów takich, które później bardzo często bywały używane przez wykonawców dyskotekowych lat 80. Ale nad tym już cisza. A my sobie ucięliśmy pogawędkę o pracach wakacyjnych. Kto czym się parał, o zbieraniu truskawek już było. Spytałem Marka, czy był kiedyś kelnerem. No tak, byłem kelnerem i to na wakacjach, więc jesteśmy też w temacie wakacji cały czas. To było Wykno koło Nidzicy. I tam z naszymi przyjaciółmi pomagaliśmy prowadzić bar przy takim domu wczasowym. Nie będę wchodził w szczegóły, było bardzo pięknie, było bardzo uroczo. Ciekawie. Uroczo. Nie wszystko pamiętam. Staram się pamiętać wszystko, ale oczywiście różnie to było. Dlaczego spytałem o kelnera? Bo za chwilę Maxi Kelner. Bardzo ciekawy zestaw, już o tym mówiliśmy, że jak genialni i pełni pomysłów spotykają się, to zawsze powstaje z tego coś dobrego. I choć album nazywa się Techno Terror, to jest totalnie nie o techno i absolutnie nie o tym. Robert Brylewski, no nazwisko, które tu padało o wiele razy, Paweł Rozwadowski, bawią się na całego i to bawią się tym, co Marek lubi najbardziej, czyli elektroniką. Eksperymentują, świrują, ale wszystko to w smutnym, mrocznym anturażu tekstów, które mówią o czymś, są gorzkie i to nie ostatnia dziś taka odsłona właśnie w tym kierunku tekstowym, ale o tym później. Zatem legendy dwie, deuterowa i multikapelowa dla państwa. Maxi Kelner, Dzieci. Dzieci zawsze mają rację i tak już jest. jest. Stwarzamy sytuację, prawdziwy sens. Dzieci zawsze mają rację i tak już jest. Stwarzamy sytuację, prawdziwy sens. Światło kryształowe, niewidzialna nić. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Światło kryształowe, niewidzialna nić. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Blisko słońca, blisko miłości, blisko aniołów, niewinnej świadomości. Dzieci wiedzą jak żyć, dzieci wiedzą jak żyć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Marku, ale ta piosenka dla mnie jest nie o tym, że dzieci wiedzą jak żyć, tylko raczej, że dzieci wiedzą jak odcierać się o śmierć. Tak, myślę, że trochę tak, chociaż z drugiej strony właśnie się zastanawiałem nad tym tekstem, czy to nie jest taka afirmacja niewinności po prostu w pewnym sensie czegoś takiego, co jest. Oby, chociaż nie. Może tak, może nie, ale ten margines interpretacji możemy zostawić. To, co mnie cieszy w tym utworze, to właśnie taka radość zbawienia się elektroniką. Oczywiście to jest taka elektronika naiwna. Jeszcze naiwna troszkę tak. Z naszej perspektywy, bo te brzmienia jeszcze dobywane z komputerów niezbyt wielkiej mocy, a też urządzeń elektronicznych, które ewoluowały przecież przez wiele lat, mogą dzisiaj troszkę śmieszyć, ale jednocześnie słychać tam też pomysł i kreację i pewne intrygujące zabiegi, później też eksploatowane przez innych artystów. Także szacunek dla tych panów. Czyli cieszymy się, że Robert i Paweł się spotkali. Cieszymy się też, że Roni i Ankę się spotkali. O, i tak. Powstało coś, co było najpierw klanem, potem przestało być klanem, potem znowu było klanem, ale tak czy owak stało się bardzo ważnym takim reprezentantem dark wave'u i w ogóle muzyki nowofalowej, mocnej. Koncertowali w Polsce, to już o tym rozmawialiśmy, że dobrze było ich usłyszeć tu. Z płyty chyba najważniejszej, a dla mnie na pewno Meduza. Wydanej w wytwórni 4AD, to myślę, że też bardzo się przyczyniło. I reedycja była w Polsce, tak, jak pamiętam. Do jej popularności się przyczyniło, tak. No dobrze, no to czas na nich. Clan of Xymox. Klanów Zajmox, czyli Holendrzy latający ewidentnie po przepięknych nutach. Mam nadzieję, że podobało się Państwu. A my zostajemy przy wytwórni 4AD. This Mortal Coil można przetłumaczyć jako ten łez padł. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Producencki projekt Ivo Watts-Russella. Tym razem nie zagramy z pomnikowego debiutu, czyli It'll End in Tears, tylko z trzeciego, znacznie słabszego albumu, na którym oczywiście zdarzają się perełki, którą za chwilę usłyszymy. Po trzech płytach projekt This Mortal Coil przestał istnieć, a potem powrócił na chwilkę jako The Hope Blister. This Mortal Coil, Nature's Way. Nature's way of telling you in a song. It's nature's way of receiving you. It's nature's way of retrieving you. It's nature's way of telling you something's wrong. It's nature's way of telling you through the breeze. It's nature's way of telling you dying trees. It's nature's way of receiving you. It's nature's way. It's nature's way of telling you something's wrong. It's nature's way, it's nature's way. It's nature's way, it's nature's way. It's nature's way of telling you something's wrong. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli